RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 27 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tej nocy zmiana czasu z letniego na zimowy. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem. Mieszkańcy Bredy podziękowali polskim weteranom wojennym. Tej nocy zmieniamy czas na zimowy. Wskazówki zegarków przestawimy z godziny trzeciej na drugą. Do czasu letniego powrócimy w ostatnią niedzielę marca. Decyzja jak zwykle powoduje wiele dyskusji, bo eksperci z różnych dziedzin przerzucają się argumentami za i przeciw zmianie czasu. Dla najmłodszych wszystko jest jasne. Jak się śpi godzinę dłużej, to jest fajnie, ale nie lubię, gdy trzeba wstawać wcześniej. Po co więc jest zmiana czasu? Popularyzator nauki Sławomir Miernicki z Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii mówi, że chodzi o optymalną liczbę jasnych poranków i jasnych wieczorów w ciągu roku. Gdybyśmy zostali tylko przy czasie letnim, to by prowadziło do 3-miesięcznego okresu z dłuższymi ciemnymi porankami niż obecnie. Gdybyśmy zostali tylko przy czasie zimowym z kolei, to najpóźniejszy zachód słońca, 22 czerwca, byłby i tak wcześniejszy od 100 obecnych. Problem jednak jest, bo stajemy się coraz bardziej wygodni i każda zmiana nas dezorganizuje, mówi socjolog, doktor habilitowany Adam Bobryk. Większy stopień rozdrażnienia, większe zmęczenie. Dla człowieka zmiana czasu, tylko nawet o tą godzinę, którą mamy obecnie, powoduje, że minimum tydzień czasu organizm się dostosowuje. Pomysłowi ujednolicenia czasu, jak dotychczas, wyraźne stop, mówi większość europejskich stolic. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał późnym wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w czterech nadmorskich powiatach województwa pomorskiego, słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy sztormu na południowo-wschodnim Bałtyku. IMGW prognozuje, że silny wiatr w tych powiatach wystąpi z prawdopodobieństwem 85%. Instytut zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Mieszkańcy Bredy w Holandii podziękowali polskim weteranom wojennym, żołnierzom 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka za wyzwolenie z rąk niemieckiego okupanta 29 października 1944 roku. Podczas uroczystości na rynku polskie pieśni patriotyczne odegrała Orkiestra Wojskowa z Żagania. Oklaskami mieszkańcy Bredy dziękowali żołnierzom 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka za odzyskaną 75 lat temu wolność. Maczkowcy wjechali na rynek historycznymi wojskowymi pojazdami ozdobionymi biało-czerwonymi flagami. Polscy żołnierze wyzwolili Bredę i jesteśmy im za to oczywiście bardzo wdzięczni. Inaczej żylibyśmy w zupełnie innym mieście, powiedziała mi mieszkanka Bredy. Maczkowcy pozdrowili mieszkańców ze schodów ratusza. Wzruszenia podczas uroczystości nie krył kapitan Edmund Semrau, który walczył z niemieckim okupantem na terenie Belgii, Holandii i Niemiec. Ja tylko mogę wyrazić wielki szacunek dla ludzi, którzy zechcą o tym pamiętać, nie biorąc w tym udziału. To jest ważne. Po 75 latach Breda wciąż pamięta o poświęceniu polskich żołnierzy. W witrynach sklepowych pojawiły się napisy: dziękujemy wam Polacy. Z Bredy Paulina Kurek, Polskie Radio. Drugi dzień z rzędu mieszkańcy Krakowa i turyści mogą się spotkać z laureatką Literackiej Nagrody Nobla Olgą Tokarczuk. Od godziny 10 pisarka będzie podpisywała autografy w siedzibie wydawnictwa literackiego przy ulicy Długiej. Organizatorzy przewidują, że do noblistki ustawi się długa kolejka i dlatego zastrzegli, że na jednego czytelnika przypadnie tylko jeden autograf. W sobotę Olga Tokarczuk spotkała się z publicznością w Centrum Kongresowym. Na wydarzenie przyszło około 2000 osób. Pisarka odpowiadała na pytania związane z jej twórczością. Dzieliła się także osobistymi wspomnieniami. Olga Tokarczuk przebywa w Krakowie w ramach 11. Literackiego Festiwalu Konrada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela zapowiada się ciepło, choć pochmurna z wyjątkiem południowego wschodu kraju. Temperatura maksymalna od 14 stopni na krańcach północnych do 23 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, za to na północy i w centrum okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Zapraszam na wspólne spotkanie z muzyką The Chemical Brothers. Thank you.

zremiksowany przez drużynę Jamesa Murphy'ego, The Boxer, czyli pierwotnie utwór The Chemical Brothers. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie składało się przede wszystkim z mojego setu DJ-skiego, opartego tylko i wyłącznie na utworach pierwotnie stworzonych przez Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. I w tej całej opowieści usłyszą Państwo zarówno oryginalne kompozycje, jakie można znaleźć na pełnometrażowych albumach The Chemical Brothers, jak i remiksy opublikowane na maxi-singlach. A całość rozpoczyna utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Hanna. Jak za chwilę Państwo usłyszą, chemiczni bracia poza twórczością stricte muzyczną parają się również muzyką pisaną do filmów. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Życzę Państwu dobrego odbioru. potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back.

Podwójne pasmo przenoszenia. Time has come to world. The time has come to world. The time has come to. My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Galvanize. Come on, come on, come on. The time has come to galvanize. Come on, come on, come on.